हमें ज्वालामुखियों के बारे में कैसे पता चला? 13वां भाग। परंतु माउंट पोहले ने सबको धोखा दिया। 8 मई 1902 को सुबह 7:50 पर माउंट सुफ्रियर के फटने से 24 घंटों के अंदर माउंट पोहले में भी विस्फोट हुआ। लावा की एक धार पहाड़ के ढाल से नीचे बहने लगी। सेंट पीरे के लोग इस लावा से बच गए, परंतु इस धमाके में लाल गर्म गैसों और धुएं का एक गहरा बादल भी पैदा किया। यह सारी विषैली गैसें पहाड़ी के ढाल से उतरकर सीधे सेंट पीरे पहुंची। 3 मिनटों में 38,000 लोगों की गर्म और विषैली गैसें से मृत्यु हुई। पूरे शहर में एक कैदी के अलावा कोई भी जिंदा नहीं बचा। यह कैदी एक तहखाने में बंद था और वो बाल बाल बचा। अगले दिन उसे फांसी पर चढ़ाया जाना था, पर वही एकमात्र इंसान जिंदा बचा और बाकी सारे शहरी मारे गए। जहाँ तक अमेरिका की बात है, वहाँ हवाई और अलास्का के क्षेत्रों में ज्वालामुखी हैं। हवाई द्वीप का क्षेत्रफल लगभग कनेक्टिकट जितना है। हवाई द्वीप असल में एक बड़ा पहाड़ है, दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़, पर ऊंचाई में नहीं। उसकी सबसे ऊंची चोटी मौना लोहू करीब 2.5 मील ऊंची है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। मौना लोहू के पूर्वी ढलान पर एक क्रेटर है जिसका नाम है किलोएहू। वो 2 मील चौड़ा है और दुनिया का सबसे बड़ा और सक्रिय ज्वालामुखी है। वो कमोबेश हमेशा सक्रिय रहता है और कभी कभी उसमें से लावा निकलता है, पर वहाँ कभी विस्फोट नहीं हुआ है। स्ट्रेटो ज्वालामुखी, जो लावा और मलबे की तहों के बने होते हैं। मौना लोहू का शील्ड ज्वालामुखी, जो लावा की तहों का बना है। वर्तमान काल में अमेरिका में सबसे बड़ा ज्वालामुखी का विस्फोट जून 1912 में माउंट काटमाई अलास्का में हुआ। ज्वालामुखी के आसपास 5,000 वर्ग मील का इलाका राख और धूल से भर गया। कुछ धूल और राख तो 100 मील दूर स्थित कुडेक शहर तक पहुंची। उस शहर को खाली कराया गया, पर उस समय अलास्का की आबादी इतनी विरल थी कि जानमाल का बहुत कम ही नुकसान हुआ। अमेरिका के 48 राज्यों में हवाई और अलास्का को छोड़कर और कहीं ज्वालामुखी नहीं है। कुछ सक्रिय ज्वालामुखी कास्केड पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। यह पर्वत श्रृंखला ओरेगन से वाशिंगटन तक उत्तर से पश्चिम की ओर जाती है।